İslam düşmanları. İslam düşmanları, İslamiyeti yok etmek için Ehl-i Sünnet kitaplarına saldırıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde 6. cüzün son sayfasında İslam'ın en büyük düşmanı Yahudilerle müşriklerdir buyuruluyor. Müşrik puta, heykele tapan kâfirlerdir. Hristiyanların çoğunun müşrik oldukları meydandadır. Yemenli Abdullah bin Sebe ismindeki Yahudi, Ehl-i Sünnet'i yok etmek için Şii fırkasını kurdu. Şiiler kendilerine Alevi diyorlar. İslam düşmanı İngilizler, bütün imparatorluk kuvvetleriyle Hindistan'dan, Afrika'dan topladıkları altınlarla, kanlı muharebelerle ve Vehhabilik ismini verdikleri yalanlarla dolu kitaplarıyla Ehl-i Sünnet'e saldırmaktadırlar. Dünyanın her yerinde ebedi saadete kavuşmak isteyenlerin Şii ve Vehhabi kitaplarına aldanmayıp Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarına sarılmalarını tavsiye ederiz. İslam'ın şartları. İslam dinine girmiş olanlara, yani Müslümanlara farz olan, muhakkak yapılması gereken 5 esas vazife vardır. 1. İslam'ın şartlarından birincisi, kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i şehadet getirmek demek, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh söylemektir. Yani, akıl ve bali olan ve konuşabilen kimsenin, yerde ve gökte Allah'tan başka ibadet edilmeye hakkı olan ve tapılmaya layık olan hiçbir şey ve hiçbir kimse yoktur. Hakiki mabud ancak Allahü Teala'dır. O vacibül vücuttur. Her üstünlük ondadır. Onda hiçbir kusur yoktur. Onun ismi Allah'tır demesi ve buna kalb ile kesin olarak inanmasıdır. Ve yine o gül renkli, beyaz, kırmızı, parlak, sevimli yüzlü ve kara kaşlı ve kara gözlü, mübarek alnı açık, güzel huylu, gölgesi yere düşmez ve tatlı sözlü, Arabistan'da, Mekke'de doğduğu için Arap denilen, Haşimi evladından, Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselam, Allahü Teala'nın kulu ve resulüdür. Yani peygamberidir. Vehb'in kızı olan Hazreti Amine'nin oğludur. 2. İslam'ın 5 şartından ikincisi, şartlarına ve farzlarına uygun olarak her gün 5 kere vakti gelince namaz kılmaktır. Her Müslümanın her gün vakitleri gelince 5 kere namaz kılması